Mga kababayan, magandang umaga po o hapon sa inyong lahat. Sa mga sandali pong ito, akin pong bibigyang linaw ng sa maiksing sandali ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala patungkol kay Isa o tinatawag na Jesus. Si Isa alayhi salam o ang propeta Isa alayhi salam. Sinabi ng Allah sa maluwalhating Quran, Inna mathala Isa inda Allahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Katiyakan, ang paglikha ng Allah kay Isa alayhi salam ay kahalintulad lang ng pagkalikha niya kay Adam alayhis salam, na kung saan sinabi lamang ng Allah na mangyari at ito'y naganap. Ilan sa mga tao naniniwala na si Isa alayhis salam ay Panginoon o anak ng Panginoon ng dahilan sa siya ay ipinanganak na walang pinagmulang lalaki. Kung yun ang dahilan kung bakit sasambahin si Kristo, nang dahil sa wala siyang pinagmulan na lalaki, mas karapat dapat nasambahin si Adan sapagkat siya ay walang pinagmulan na lalaki o babae. Ganon din si Eva, walang pinagmulan na babae. Nagmula lamang sa tadyang ni Adan. Ngunit nagkaisa ang lahat na si Adan ay hindi kailanman sinamba. Ganon din si Eva, hindi rin sinamba. At si Kristo o si Isa alayhis salam sa kanyang kapanahunan ay hindi rin sinasamba bagkus siya ay sumasamba sa kanyang tunay na tagapaglikha. So, sana po maliwanagan po tayo at maunawaan natin ang tunay na katauhan ni Kristo na kung saan siya lamang ay alipin ng tunay na tagapaglikha. Inihip lamang ni Anghel Gabriel sa kay Maria at sinabi ng Allah na mangyari, maganap, mabuo na isang tao ito at ito'y nabuo nga. Ganun din si Adan. Sinabi lang ng Allah subhanahu wa ta'ala sa alabok na maging si Adan, maging tao at ito'y naging tao nga. So ganun lamang po ang sasabihin ng Allah at mangyayari man kung ano ang kanyang nanaisin sapagkat siya ay tunay na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po.